天地那么奇葩，昂吉斯拉阿塞亚塞勇猛阿莫塔，马吉天地那么的马，伊尼能帮马马哈帮亚更在用不说因你那把苦慢慢摸把给把给了个那么压力多当大美那一段路也难了命那过我可是那把把给我拉那把哦我拉那

생각하냐.

Pakinggan ang aking mga dahilan. Maitatanggi mo bang mahal na mahal kita? Sa aking paglayag, tiyak ikay masasaktan. Hangat ko'y maintindihan. Di maintindihan. Nasa tamang panahon, hindi na iiwan. Kita mo, di na sana lumayo. Kung paglisan lang ang dahilan sa ating hangganan, ikaw pa rin sana. Thank you.

isip ay magkaiba. Maaring bilang laan sa isa't isa. Masasaktan lang kung puso ang pagbibigyan. Kahit pa mamaalam ang siyang bulong ng isipan. Paalam na akin isip ay magkaiba. Maaring bilang lahat sa isa't isa darating sa buhay mo. Pag-ibig na laan sa'yo at mamahalin ka niya nang higit sa maibibigay ko. Higit sa maibibigay. Maalam na akin mahal, kay hirap sabihin. Paalam na akin, o akin mahal. Sakit isipin at kahit na nagmamahalan pa. Ang puso't isip ay magkaiba. Maaring di lang laan sa isa. Nangugulila ngayon ako'y Then you left. without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone and oh, so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight, and if into my dreams you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart aches again. Oh. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. Sabi mo, sabi mo, pag-ibig kapag ako ay nagmahal. Isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay. Umigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, pagwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, eto pa rin ako nagmamahal lang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka mang iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamaliw. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, batak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin? Yeah. iwan. Ang iwanan ako mag-isa, titiisin ko na ang lahat ng sakit ng ako'y iyong pinapalit. Pakiusap ko lang, huwag nang magpalit. Luluha, pagod ang aking puso, umasa na mababago ka. Tama nang minsan iniwan, halos di makayanan. Nung araw na ako ay nilisan mo, kailangan mo lang ba ako? Darating din ang araw na iyon, malilimutan kita. Ang lahat ng sakit ay unti-unting mawawala. sakta ng puso ko, nababaliw pa rin ako sa'yo. Bakit ba minamahal kita kahit aking nadaramang may mahal ka ng iba at parang bulag akong umasa? Bakit ba minamahal kita? Ang hapdi ng damdamin ko.